فطرت پر قبیلہ قریش کے دو خاندانوں میں خون بہانے کا واقعہ ہوا۔ ابو سفیان نے ان کے بڑوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تم خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو یا جو اس سے بھی بہتر ہے؟ لوگوں نے کہا، کیا کوئی چیز ہے جو اس سے بہتر بھی ہو؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں، اس سے بہتر چیز معافی ہے۔ پس لوگ اٹھے اور آپس میں صلح کر لی۔ یہ واقعہ اس انسان کے مزاج کو بتاتا ہے جو اپنی فطرت پر قائم ہو۔ قدیم عرب کے لوگ اس فطرت پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثریت نے بھرپور طور پر اسلام کو قبول کر لیا، اور جب ایک بار اسلام کو قبول کر لیا تو پھر اس سے انحراف کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ جو آدمی اپنی فطرت پر قائم ہو وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی سیدھی اور صحیح بات آتی ہے تو وہ فوراً اس کو مان لیتا ہے۔ وہ ان نفسیاتی پیچیدگیوں سے خالی ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے سچائی کو ماننے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ فطرت پر قائم رہنے والا آدمی ضد، انتقام، انانیت، بے اعتراضی جیسے جذبات سے خالی ہوتا ہے۔ وہ ایک وسیع القلب اور وسیع الظرف انسان ہوتا ہے۔ وہ دوہرے انداز سے سوچتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں۔ وہ فطرت اور بدگمانی کے تحت فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ جو فیصلہ کرتا ہے خالی الذہن ہو کر کرتا ہے۔ وہ اس بیماری سے خالی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے لیے وقار کا مسئلہ بنا لے اور پھر کسی حال میں اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسے انسان کے شر سے بچنے کی واحد تدبیر اعراض ہے، یعنی اپنے آپ کو اس کی زد میں آنے سے بچانا۔ فطرت پر قائم رہنا خدا کے نقشہ پر قائم رہنا ہے، اور جو آدمی فطرت پر قائم ہو اس کے کمال انسانیت کی منزل تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ سب ہیڈنگ دو کردار۔ بنو عباس نے بنو امیہ سے اقتدار چھیننا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اموی خاندان کے ایک ایک فرد کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ کوئی تخت کا دعوے دار باقی نہ رہے۔ تاہم ان کا ایک نوجوان عبد الرحمن الداخل ان کی پکڑ سے بچ گیا۔ وہ دمشق سے بھاگ کر اسپین پہنچ گیا۔ وہاں اس نے بنو امیہ کی مشہور سلطنت قائم کی۔ بنو عباس کا دارالسلطنت بغداد تھا، اور اسپین کی اموی حکومت کا دارالسلطنت کرتبہ۔ مذکورہ تاریخی پس منظر کی وجہ سے دونوں میں مسلسل رقابت رہتی تھی۔ فرانس اس سمندر پار اموی سلطنت کا پڑوسی تھا۔ بغداد نے یہ کیا کہ اس نے فرانس کے عیسائی حکمران کی خدمت میں قیمتی تحفے روانہ کیے اور اس کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ اسپین کی اموی حکومت کے خلاف کاروائی کر کے بغداد کے انتقامی جذبات کی تسکین کرے۔ دوسری طرف بغداد کی عباسی سلطنت کا پڑوسی قسطنطنیہ تھا۔ سابق رومی شہنشاہیت کا وارث قیصر اپنی سلطنت کا بڑا حصہ کھو کر اس وقت قسطنطنیہ میں اپنا مرکز قائم کیے ہوئے تھا۔ قیصر نے سوچا کہ بغداد جس طرح اسپین پر حملہ کر کے فرانس کے عیسائی حکمران کی مدد کر رہا ہے، اسی طرح اگر میں بغداد کے خلاف مہم شروع کر دوں تو کرتبہ کی طرف سے مجھے مدد حاصل ہوگی۔ اس امید کے تحت قیصر قسطنطنیہ نے 209 میں اپنا ایک سفیر کرتبہ کے اموی حکمران عبد الرحمن السانی کے پاس بھیجا۔ بظاہر عبد الرحمن السانی کو قیصر کے سفیر کا زبردست خیر مقدم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس کے دشمن کے خلاف چڑھائی کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس طرح وہ بغداد کے خلاف اپنے انتقامی جذبات کی تسکین حاصل کر سکتا تھا۔ مگر عبد الرحمن نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ قیصر کے سفیر نے عبد الرحمن السانی سے کہا، اگر آپ قیصر سے دوستی کریں تو اس کے تعاون سے آپ اپنی آبائی سلطنت شام، عراق، عرب وغیرہ عباسیوں سے واپس لے سکتے ہیں۔ مگر عبد الرحمن السانی نے قسطنطنیہ کے سفیر کو رسمی باتیں کر کے لوٹا دیا۔ انتقامی جذبات کی تسکین کے لیے دشمن کے دشمن کو دوست بنانا ایک سطحی فعل ہے۔ اعلیٰ انسان وہ ہے جو اس قسم کے جذبات سے اوپر اٹھ جائے، جو اصول کی بنا پر لوگوں سے معاملہ کرے۔ نہ کہ دوستی اور دشمنی کی بنا پر۔ سب ہیڈنگ حالات کے نتیجے میں۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ جبری طور پر کسی سے طلاق لی جائے تو طلاق واقعہ ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبری طلاق طلاق نہیں ہے۔ یہ خلیفہ منصور کا زمانہ تھا۔ مدینے میں اس کا جو گورنر تھا اس نے امام مالک کو ایسا فتویٰ دینے سے روکا، مگر امام مالک نہ مانے۔ اس کے بعد گورنر نے حکم دیا کہ امام مالک کو 90 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور ان کی پیٹھ ننگی کر کے اس پر 90 کوڑے مارے گئے۔ کوڑے کی مار سے اگرچہ امام مالک کی پیٹھ خون آلودہ ہو گئی تھی، لیکن گورنر نے دیکھا کہ اب بھی امام مالک کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ان کے پاؤں میں زنجیر ڈالی جائے اور چہرے پر سیاہی لگا کر مدینے کے راستوں میں گھمایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اونٹ پر بٹھا کر ان کو مدینے کے راستوں میں گھمایا گیا۔ امام مالک کا حال یہ تھا کہ اس وقت بھی وہ کہتے جاتے تھے، جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو میں مالک بن انس ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق کچھ نہیں ہے۔ ایک خالص غیر سیاسی فتوے پر وقت کے سیاسی حاکم نے اتنا شدید رد عمل کیوں ظاہر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتویٰ اگرچہ بذات خود غیر سیاسی تھا، مگر وقت کے مخصوص حالات کی وجہ سے اس کے اندر سیاسی اہمیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں عملاً نسلی بادشاہت چل پڑی تھی، تاہم اسلام کے اثر سے حکمراں اس کو بھی ضروری سمجھتے تھے کہ وہ لوگوں سے بیعت لے اور عوام کو یہ تاثر دے کہ وہ عوامی رائے سے خلیفہ نہیں بنے، محض شاہی خاندانوں سے تعلق کی وجہ سے، مگر عوام ان حکمرانوں کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ خلفاء جبری طور پر لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ اس پس منظر میں امام مالک کا فتویٰ بہت معنی خیز تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جبری طلاق جس طرح بے اعتبار ہے، اسی طرح جبری بیعت بھی بے اعتبار ہے۔ گورنر کو اندیشہ ہوا کہ امام مالک کے فتوے کی وجہ سے خلیفہ کی بیعت لوگوں کے نگاہ میں غیر معتبر نہ ہو جائے، اسی لیے اس نے ان کا اتنا سخت نوٹس لیا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ایک خاص غیر سیاسی مسئلہ بھی مخصوص حالات کے نتیجے میں سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے۔ قدیم زمانہ میں مشرک بادشاہوں کا دعوت توحید کے خلاف شدید رد عمل بھی اس قسم کے حالات کا نتیجہ تھا۔ سب ہیڈنگ تعصب کی حد۔ جار اللہ مخشری ایک معتزلی عالم تھے۔ معتزلہ سے عام مسلمانوں کا اختلاف اتنا بڑھا کہ وہ ان کی کتابوں کے دشمن ہو گئے۔ فرقہ معتزلہ میں کثرت سے علماء تھے اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں کتابیں لکھیں، مگر ان کی تمام کتابیں جلا دی گئیں۔ اس میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ زمخشری کا ہے۔ زمخشری اگرچہ معروف معتزلی تھا، تاہم اس کی دو کتابیں المفصل نحو اور الکشاف تفسیر قرآن آج بھی موجود ہیں اور علماء کے اہل سنت کے درمیان بدستور مقبول ہیں اور علمی مرجع کے طور پر کام دیتی ہیں۔ اسی طرح ابن منظور ایک شیعہ تھا۔ شیعہ گروہ اور اہل سنت کے درمیان 1000 سال سے زبردست اختلافات موجود ہیں، آج تک ان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ شیعہ علماء کی کتابیں صرف شیعہ فرقہ کے درمیان رائج ہیں، سنی علماء ان کو دیکھتے ہیں تو تردید کے لیے، نہ کہ استفادہ کے لیے، مگر یہاں بھی بعض استثناء ہیں۔ مثلا ابن منظور کی کتاب کتاب اللسان العرب لغت کو علماء اہل سنت کے درمیان خصوصی مقام حاصل ہے اور اہل علم عام طور پر اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ زمخشری کا اعتزال اور ابن منظور کی شیعت ان کی کتابوں کو علماء اہل سنت کے درمیان مقبول بنانے میں حرج نہ ہو سکیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بعض اہم موضوعات پر ایسی قیمتی کتابیں لکھیں جن کے مثل اس خاص موضوع پر کوئی دوسری کتاب موجود نہ تھی۔ ان کی مقبولیت ان کے امتیازی عمل کی قیمت ہے۔ بعض آدمی کا کام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اعتقادی اختلافات ان کو قبول کرنے میں حرج نہیں ہوتے۔ زندگی کے معاملات کو سمجھنے کے لیے جن لوگوں کو صرف تعصب کا لفظ معلوم ہو، انہیں ایک اور حقیقت کی خبر نہیں، وہ یہ کہ تعصب کے عمل کی بھی ایک حد ہے۔ ایک حد کے بعد تعصب غیر مؤثر ہو جاتا ہے، یہ حد ہے امتیاز۔ اگر آپ اپنی کارکردگی کو عام معیار سے بڑھا کر امتیاز کے درجے میں پہنچا دے تو تعصب کی دیواریں اپنے آپ گر جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا دشمن بھی آپ کا اتنا ہی قدردان بن جاتا ہے جتنا کہ آپ کا دوست۔ سب ہیڈنگ حکومتی منصب۔ سفیان بن سعید بن مسروق الشورا 97 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، 121 ہجری میں بصرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی کتابوں میں الجامع الکبیر اور الجامع الصغیر بہت مشہور ہیں۔ السعودی نے المسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب میں القاطع بن حکیم کے حوالے سے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ المہدی کے پاس تھا۔ اس وقت سفیان الشورا وہاں لائے گئے۔ جب وہ آئے تو خلیفہ کو انہوں نے عام انداز کا سلام کیا، دربار خلافت و سلام نہیں کیا۔ المہدی کا وزیر الربی اس کے پاس تلوار پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ المہدی نے سفیان سوری کو دیکھ کر کہا کہ تم ہم سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے اوپر قابو نہیں پا سکتے، مگر اب تم ہمارے اختیار میں ہو، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں کہ ہم تمہارے اوپر جو فیصلہ چاہے کریں؟ سفیان سوری نے کہا، اگر تم میرے معاملے میں کوئی غلط فیصلہ کرو گے تو قادر مطلق خدا تمہارے اوپر فیصلہ کر دے گا اور وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دے گا۔ وزیر ربی نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا اس جاہل کے لیے سزا وار ہے کہ وہ آپ سے اس طرح خطاب کرے؟ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ المہدی نے ربی سے کہہ کر کہا کہ چپ رہو، تمہارا برا ہو، وہ اور اس قسم کے لوگ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم انہیں قتل کر دیں اور ان کو صحیح ثابت کر کے اپنے کو شکی بنا لیں۔ کاغذ لاؤ اور ان کے لیے لکھو کہ ان کو کوفہ کا قاضی بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ وزیر ربی نے اس کو لکھ کر انہیں دے دیا۔ سفیان سورا کاغذ لے کر باہر نکلے، اس کو دجلہ میں پھینک دیا اور بھاگ گئے۔ اس کے بعد ان کو ہر شہر میں تلاش کیا گیا لیکن وہ نہیں ملے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ سفیان الشورا نے جب کوفہ کے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا تو اس کے بعد خلیفہ نے کوفہ کے ایک اور عالم کو یہ عہدہ دے دیا، ان کا نام شریک بن عبداللہ بن الحارث النخعی تھا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو ایک عربی شاعر نے اس پر شعر کہا کہ سفیان بچ گئے اور اپنے دین کے ساتھ بھاگ گئے اور شریک درہم کے پیچھے دوڑ پڑے۔ شریک النخعی الکوفی بھی سفیان شورا کی طرح ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ ان کے متعلق صاحب تذکرہ الخفاظ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں نہایت عادل تھے۔ ان کے عادل ہونے کا ایک واقعاتی ثبوت یہ ہے کہ خلیفہ المنصور العباسی نے ان کو 153 ہجری میں کوفہ کا قاضی مقرر کیا، مگر ان کے غیر مصالحانہ رویے کی وجہ سے اس نے انہیں معزول کر دیا۔ اس کے بعد المہدی نے دوبارہ ان کو کوفے کا قاضی بنایا، مگر اس کے بعد موسیٰ الہادی کو دوبارہ انہیں معزول کرنا پڑا۔ اس حقیقت کے باوجود شاعر نے مذکورہ شعر کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں تقویٰ کا ایک غلط معیار رائج ہو گیا، وہ یہ کہ جو شخص عہدہ قبول نہ کرے وہ متقی ہے، اور جو شخص عہدہ قبول کر لے وہ غیر متقی۔ حالانکہ اسلام میں اعمال کا مدار نیت پر ہے، نہ کہ محض ظاہر پر۔ یہ سراسر ایک اضافی چیز ہے کہ کس نے حکومتی عہدہ قبول کیا اور کس نے قبول نہیں کیا۔ دیکھنے کی اصل چیز یہ ہے کہ عہدہ قبول کرنے کے بعد وہ اپنی نیت اور اپنے کردار کے اعتبار سے کیسا رہا۔ اہل علم اور اہل خبر کے لیے حکومتی عہدے قبول کرنا کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں۔ اس کی ایک انتہائی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ آپ خدا کے پیغمبر تھے اور آپ نے مصر کے مشرک بادشاہ کی حکومت میں ایک اعلیٰ عہدہ قائم فرمایا، مگر بعد کے زمانے میں علماء اسلام غیر ضروری طور پر حکومتی عہدوں کو برا سمجھنے لگے، یہاں تک کہا گیا کہ یہ حضرت یوسف کے لیے خاص تھا، اب ہمارے لیے وہ جائز نہیں۔ لیکن یہ نظریہ درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کے لیے حکومتی عہدے قبول کرنا عین جائز ہے، اور اس میں اسلام اور ملت کے لیے کثیر فائدہ ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو اور کسی بھی قسم کا دینوی مفاد مقصود نہ ہو۔ اسلام میں ساری اہمیت صرف نیت یا اسپرٹ کی ہے، بظاہر کی اہمیت تمام تر اضافی ہے، نہ کہ حقیقی۔ کتنا فرق! ہمارے اخبارات و رسائل میں جو موضوعات بہت زیادہ رائج ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی شخصیت اپنی عمر پوری کر کے اگلی دنیا کی طرف جاتی ہے تو بڑے جذباتی قسم کے مضامین شائع کیے جاتے ہیں۔ روشن چراغ بجھ گیا، آفتاب علم غروب ہو گیا، ملت کا چاند دنیا سے چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی سرخیاں مرنے والے کے بعد ہماری صحافت میں اتنی بار شائع ہو چکی ہیں کہ اگر واقعتاً یہ صحیح ہوں تو اب تک اتنا زیادہ اندھیرا چھا جانا چاہیے کہ ان سرخیوں کو پڑھنا بھی کسی آنکھ والے کے لیے ممکن نہ رہے۔ ایک چراغ اور بجھا اور بڑھا سناٹا۔ یہ سرخی یا اس کے ہم معنی سرخی ہمارے اخبارات و رسائل میں عام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر مرنے والا جب صرف ہماری ویرانی اور ہماری تاریکی میں اضافہ کر رہا ہے تو اس کے بعد عقل کس کے پاس ہوگی اور روشنی کہاں باقی رہے گی؟ اور جب روشنی اور عقل رخصت ہو جائے تو کون دیکھنے والا ہوگا جو دیکھے، اور کون سمجھنے والا ہوگا جو سمجھے؟ یہ دور زوال کی بات ہے، مگر جب ملت بھی زندہ تھی تو کیا حال تھا؟ اس کی ایک مثال لیجئے۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا انتقال 86 ہجری میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے ولید نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس وقت اس کے دوسرے لڑکے حشام کی زبان سے یہ شعر نکلا، قیس کی موت تنہا ایک شخص کی موت نہیں، بلکہ اس کے مرنے سے قوم کی بنیاد منہدم ہو گئی۔ یہ سن کر ولید نے کہا، چپ ہو، تو شیطان کی زبان سے بول رہا ہے، تو نے اس طرح کیوں نہ کہا؟ جس طرح ایک اور شاعر نے کہا ہے، جب ہم میں سے کوئی سردار مرتا ہے تو دوسرا سردار کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ وہی کرتا اور کہتا ہے جو شریف لوگ کہتے اور کرتے ہیں۔ دور زوال میں جب کوئی شخص مرتا ہے تو وہ دوسروں کو صرف مرثیے کا سبق دیتا ہے، اور عروج میں جب کوئی مرتا ہے تو دوسروں کو حوصلہ دے کر نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ سب ہیڈنگ قرآن سے تعلق۔ امام شافی کو اصول فقہ کا موسس کہا جاتا ہے۔ علم و فضل کے علاوہ دینداری اور تقویٰ میں بھی وہ ممتاز مقام رکھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ان کے بارے میں ہے، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کی نسبت اسلام سے اس درجہ قوی ہو جتنی اپنے زمانہ میں امام شافی کی تھی۔ امام شافی کی عمر ابھی 10 سال سے بھی کم تھی کہ انہوں نے قرآن کا حفظ مکمل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر 3 دن میں قرآن کی ایک تلاوت مکمل کر لیتے تھے۔ ان کو قرآن سے بہت تعلق تھا۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر مسئلے کی اصل قرآن سے معلوم ہو جائے۔ تمام فقہ اس پر متفق ہے کہ امت کا اجماع دین میں حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام شافعی کو یہ تلاش ہوئی کہ اجماع کے حجت ہونے کی دلیل قرآن سے معلوم کرے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کو بار بار پڑھتے اور کوئی ایسی آیت تلاش کرتے جس سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کو بار بار پڑھتے اور کوئی ایسی آیت تلاش کرتے جس سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کوشش میں امام موصوف نے 301 بار پورے قرآن کو پڑھ ڈالا۔ بالآخر انہوں نے اجماع کے حجت ہونے کی دلیل قرآن سے معلوم کر لی۔ ایک روز وہ تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ سورہ آل عمران کی آیت 115 پر پہنچے تو اچانک ان پر منکشف ہوا کہ اس آیت میں اجماع کے حجت ہونے کی شرعی دلیل موجود ہے۔ وہ آیت یہ ہے، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس پر حق ظاہر ہو چکا اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ چلا، تو جو کچھ وہ کرتا ہے اس کو ہم کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ امام شافعی نے اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ یہاں سبیل المومنین صرف وہی چیز مراد ہے جس کو ہم اجماع امت کہتے ہیں۔ دور اول کے اہل ایمان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر مسئلے کو قرآن سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے، خواہ اس کی خاطر انہیں 100 بار پورا قرآن پڑھنا پڑے۔ ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک وہ کسی چیز کے بارے میں قرآن کا حکم دریافت نہ کر لیں۔ مگر اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کا استعمال ان کے یہاں یا تو برکت کے لیے ہوتا ہے یا صرف تلاوت کے لیے۔ سب ہیڈنگ تاریخ کا سبق۔ 750 عیسوی میں عباسیوں نے بنو امیہ سے خلافت چھین لی اور عباسی خلافت کی بنیاد ڈالی۔ عباسی لیڈر یہ کام صرف اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایرانیوں کی مدد لی۔ ایرانیوں کی مدد سے بنو امیہ کی سلطنت ختم ہوئی اور بنو عباس کی سلطنت قائم ہوئی۔ انہوں نے دمشق کو چھوڑ کر بغداد کو اپنا سیاسی مرکز بنایا۔ ایرانیوں سے مدد لینا صرف ایک وقتی معاملہ یا سادہ واقعہ نہیں تھا، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ مسلم سماج اور مسلم سیاست دونوں میں ایرانیوں کا نفوذ بہت بڑھ گیا۔ بنو امیہ کے زمانے میں حکومت کی پالیسی تاریب کے اصول پر چل رہی تھی، اس کے جلوں میں اسلامیلائزیشن کا عمل جاری تھا، مگر عباسی اقتدار میں ایرانیوں کے زیر اثر تفریز کا عمل جاری ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں بے شمار مسائل پیدا ہو گئے جس کے گہرے اثرات آج تک باقی ہیں۔ ایک مورخ کے الفاظ میں عباسیوں کے ماتحت اسلامی خلافت ایک نئے مرحلہ میں داخل ہو گئی۔ بنو امیہ کے زمانے میں توجہ کا مرکز مغرب، شمالی افریقہ، میڈیٹیرینز اور جنوبی یورپ تھا، مگر اب اسلامی خلافت نے اپنی توجہ مشرق کی طرف موڑ دی۔ اس معاملے کی سنگینی اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب یہ سوچا جائے کہ عباسی خلفاء اگر بنو امیہ کے خلاف اپنی مہم میں پوری طرح کامیاب ہو جاتے تو اسلامی تاریخ میں اس شاندار باب کا سرے سے وجود ہی نہ ہوتا جس کو مسلم اسپین کہا جاتا ہے۔ عباسی خلفاء نے نہ صرف یہ کیا کہ مغربی ممالک کی طرف اپنی توجہ کم کر دی، بلکہ وہ ان امویوں کے جانی دشمن بن گئے جو ان سے پہلے یہ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اموی خاندان یا اموی سلطنت سے تعلق رکھنے والے ایک ایک شخص کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اموی دور میں اگر اسپین کی طرف پیش قدمی شروع نہ ہو چکی ہوتی اور اموی شہزادہ عبد الرحمٰن الداخل اگر جان بچا کر اسپین پہنچنے میں کامیاب نہ ہوا ہوتا تو اسلامی تاریخ میں مسلم اسپین اور یورپ میں اسلام کے داخلہ کا باب شاید سرے سے ہدف ہو جاتا۔ تو اسلامی تاریخ میں مسلم اسپین اور یورپ میں اسلام کے داخلے کا باب شاید سرے سے حذف ہو جاتا۔ یہی معاملہ ایک اور صورت میں ہندوستان میں پیش آیا۔ مغل بادشاہ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے مقابلے میں شکست ہوئی. 1540 سے لے کر 1555 تک وہ دہلی کے تخت سے محروم رہا. اس دوران وہ بھاگ کر ایران پہنچا اور وہاں شاہ تہماسب سے مدد مانگی. ایرانی بادشاہ نے ایک بڑی فوج اور ضروری سامان اس کے حوالے کیا. اس طرح ایرانیوں کی مدد سے ہمایوں نے اثر نو دہلی کے تخت پر قبضہ کر لیا. 15 سال کے وقفے کے بعد مغل سلطنت دوبارہ دہلی میں قائم ہوئی, مگر دوبارہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغل سلطنت کے نظام میں ایران کے سیاسی اور تہذیبی اثرات داخل ہو گئے. ایرانی اس وقت آرٹ اور فنون لطیفہ کے دلدادا تھے. چنانچہ ایران سے آرٹسٹ, پینٹر, نقاش اور شاعر قسم کے لوگ بڑی تعداد میں ہندوستان آنے لگے. ہندوستان کا مسلم سماج گہرے طور پر اس سے متاثر ہوا اور ایرانی تہذیب کے رنگ میں رنگ گیا. تاریخ کے اس واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے. وہ سبق یہ کہ جب آپ کسی سے مدد لے کر کامیابی حاصل کریں تو وہ کامیابی صرف آپ کی کامیابی نہیں ہوگی, بلکہ اس میں اس شخص یا گروہ کا بھی دخل ہو جائے گا جس کی مدد سے آپ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. آپ ہزار کوشش کے باوجود اپنے آپ کو اس انجام سے نہیں بچا سکتے. ایسی حالت میں کام کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کام کیا جائے خود اپنی بنیاد پر کیا جائے. زیادہ بڑے کام کا شوق نہ کیا جائے, بلکہ چھوٹی سطح پر کام شروع کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. یہی سچی کامیابی حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے. حقیقی کامیابی حاصل کرنے کا واحد طریقہ تدریج ہے, چھلانگ نہیں. سب ہیڈنگ اسلامی رواداری. انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے سائنس کی تاریخ, ہسٹری آف سائنس کے موضوع پر تفصیلات پیش کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ جس وقت اسلامی تہذیب عروج پر تھی اس وقت مغربی یورپ میں تہذیب بالکل پست حالت میں تھی. پیغمبر اسلام کے پیرووں کی فتوحات 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئیں. 10ویں صدی عیسوی تک یہ حال ہوا کہ ایران سے لے کر اسپین تک تمام قوموں کی علمی زبان عربی بن چکی تھی. عرب فاتحین عام طور پر ان ملکوں میں امن اور خوشحالی لے کر آئے جہاں وہ آباد ہوئے. مثال کے طور پر اسپین میں کرتبہ کے کتب خانے میں اس وقت 5 لاکھ سے بھی زیادہ کتابیں تھیں, جبکہ پرینیر کے شمال میں مشکل سے 5000 کتابیں پائی جاتی تھیں. مزید یہ کہ مسلمان دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بھی روادار تھے. چنانچہ مسلم عہد حکومت میں یہودی اعلیٰ ترین درجوں پر فائز تھے, جبکہ اسی زمانے میں یورپ کا یہ حال تھا کہ وہاں انہیں زندہ رہنے کا بھی حق بمشکل دیا جاتا تھا. موسیٰ بن میمون یہود کے اکابر علماء میں سے تھے. وہ کلدانی, یونانی, عبرانی اور عربی زبانیں جانتا تھا. یہود کے ہاں اس کی عظمت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اس کو حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی. انہوں نے کہا کہ موسیٰ سے موسیٰ تک موسیٰ جیسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا. موسیٰ بن میمون کی پیدائش اندلس کے شہر کرتبہ میں ہوئی. اس کے بعد وہ مصر پہنچا. اس وقت صلاح الدین ایوبی مصر کا حکمران تھا. اس نے موسیٰ بن میمون کو اپنا طبیب خاص مقرر کیا. موسیٰ بن میمون کی یہودیت کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے اس کے قدر و منزلت میں کبھی کوئی کمی نہ کی. سب ہیڈنگ یہ بھی ممکن ہے. برطانی فلسفی روسٹل ہیسٹنگز نے لکھا ہے کہ 12ویں صدی عیسوی میں جب ابن رشد کی کتابیں یورپ میں پھیلی تو اس کا فلسفہ عیسائیوں کو اپنے حق میں شدید خطرہ محسوس ہونے لگا. چنانچہ 1210 عیسوی میں پیرس یونیورسٹی کونسل نے ایک متفقہ فیصلہ کیا اور اس کے مطابق ارسطو کی طبعی تاریخ اور اس پر لکھی ہوئی ابن رشد کی شرحوں کو تعلیم و تدریس کے لیے ممنون قرار دے دیا گیا. مگر یہ فیصلہ بہت دیر تک باقی نہ رہ سکا. کچھ عرصہ بعد یونیورسٹی کے ذمہ داروں کو احساس ہوا کہ انہوں نے ایسا کر کے اپنے طلباء کو علم کے خزانے سے محروم کر دیا ہے. چنانچہ نہ صرف ممنوع کتابیں دوبارہ داخلے نصاب کی گئیں, بلکہ نئے قاعدہ کے مطابق یونیورسٹی سے فارغ طلباء سے یہ حلف لیا جانے لگا کہ وہ صرف ان چیزوں کو اپنی تعلیم و تدریس میں استعمال کریں گے جو ابن رشد کی شرح کے مطابق ارسطو کے خیالات سے ہم آہنگ ہوں۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے اندر کوئی خوبی ہو تو وہ مخالف بھی کسی طرح اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ تعصب یا ضد میں ابتدائین آپ کو نہ مانیں تو اس نہ ماننے کو بھی مستقل نہ سمجھیے۔ اگر فی الواقع آپ کے اندر کوئی قابل قدر چیز ہے تو جلد وہ دن آئے گا جبکہ نہ ماننے والے کو اپنے نہ ماننے پر پچھتاوا ہو اور وہ دوبارہ آپ کے اعتراف پر مجبور ہو جائے۔ ابن رشد دنیا میں موجود نہ تھا کہ وہ اپنا دفاع کرے یا اپنے حق کے حصول کے لیے احتجاج و مطالبے کی مہم چلائے، تاہم اس کا عمل لوگوں کے سامنے موجود تھا۔ پیرس یونیورسٹی کے ذمہ داروں نے ابن رشد کی تعلیم بند تو کر دی مگر بہت جلد ان کو احساس ہوا کہ ابن رشد کی کتابوں کا بدل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ابن رشد خواہ ان کے لیے ایک غیر مطلوب انسان ہو مگر اپنی نسلوں کی تعلیم تو بہرحال ان کے لیے ایک مطلوب چیز تھی۔ بالآخر انہیں محسوس ہوا کہ ابن رشد کو چھوڑنا صرف اس قیمت پر ممکن ہے کہ خود اپنی نسلوں کی تعلیم ناقص رہ جائے۔ وہ ابن رشد کو نظر انداز کر سکتے تھے مگر اپنے آپ کو نظر انداز کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا، چنانچہ انہوں نے ابن رشد کی کتابوں کو دوبارہ اختیار کر لیا۔ کوئی شخص اگر یہ حیثیت حاصل کر لے کہ وہ دوسروں کی ضرورت بن جائے تو دوسرے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، خواہ یہ دوسرے اس کے حریف کیوں نہ ہوں۔ سب ہیڈنگ بادشاہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے ایک روز ایک بلیغ خطبہ دیا، پھر وہ رک گیا اور شدت کے ساتھ رویا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میرا گناہ بہت زیادہ ہے مگر تیری تھوڑی معافی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ، اپنی تھوڑی سی معافی سے میرے زیادہ گناہ کو مٹا دے۔ یہ بات حضرت حسن بصری کو پہنچی تو اس کو سن کر وہ رو پڑے اور کہا کہ اگر کوئی کلام سونے سے لکھا جاتا تو یقیناً یہ کلام اس قابل تھا کہ اسے سونے سے لکھا جائے۔ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا نہایت ذہین اور مدبر خلیفہ تھا۔ حجاج بن یوسف سقفی اس کا عامل تھا جس نے مکہ پر چڑھائی کی اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا۔ عبد الملک بن مروان کا شمار تابعین کے گروہ میں ہوتا ہے۔ مذکورہ واقعہ بتاتا ہے کہ قدیم زمانے کے جابر بادشاہ بھی خدا کے خوف سے خالی نہ تھے، کسی نہ کسی موڑ پر ان کا جذبہ پھٹ پڑتا تھا، مگر موجودہ زمانہ میں بے حسی کا یہ عالم ہے کہ دیندار لوگ بھی خوف خدا سے خالی ہو گئے ہیں۔ ان کی نمازوں نے ان کے دلوں کو نرم نہیں کیا، ان کے ذکر نے ان کے سینے کو چھلنی نہیں کیا، ان کا ایمان وہ ایمان نہیں بنا جو ان کو خدا کے سامنے کھڑا کر دے۔ موجودہ زمانے کے لوگوں پر قرآن کے یہ الفاظ صادق آتے ہیں، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھر کی مانند ہے یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بعض ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور پھر ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 74۔ تعصب کی قیمت۔ اسپین یورپ کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ وہ ہزاروں برس سے ایک انتہائی پسماندہ ملکی حیثیت رکھتا تھا۔ 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں عرب مسلمان اس ملک میں داخل ہوئے، اس کے بعد پہلی بار اسپین کی ترقی شروع ہوئی۔ عربوں کی 800 سالہ حکومت کے دوران اسپین نے غیر معمولی ترقی کی، حتیٰ کہ یورپ کے اسی پسماندہ ملک سے یورپ کی جدید شاندار ترقیوں کا آغاز ہوا۔ مگر تعصب اندھا ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے اپنی متعصبانہ ذہنیت کی بنا پر مسلمانوں کے کارناموں کا اعتراف نہیں کیا۔ انہوں نے اسپین کی مسلم سلطنت کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات نے انہیں موقع دیا، یہاں تک کہ 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں اسپین سے مسلم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ 3 ملین مسلمان یا تو ملک سے نکال دیے گئے یا بہرحمی کے ساتھ مار ڈالے گئے۔ مگر اسپین کے عیسائیوں کا یہ عمل ان کے لیے الٹا پڑا، اس سے انہیں اپنے متعصبانہ ذہن کی تسکین کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ مسلمانوں کے نکلنے کے بعد اسپین کبھی دوبارہ ترقی نہ کر سکا۔ مشہور مورخ لین پال نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے، اسپینی مسلمان ملک سے نکال دیے گئے، عیسائی اسپین ایک لمحہ کے لیے چاند کی طرح غیر کی روشنی سے چمکا، پھر اس پر گرہن آ گیا اور اسپین اس وقت سے آج تک اسی تاریکی کی ذلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا کسی ملک میں جانا وہاں ترقی کا چاند تھا، اور مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا ترقی کا نکل جانا۔ آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، دوسری طرف اسپین اور اس کے جیسے دوسرے ممالک کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ وہ یہ کہ تعصب بظاہر دوسرے کے خلاف کیا جاتا ہے، مگر اس کی سب سے بڑی قیمت خود اس قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے جس نے تعصب کا معاملہ کیا تھا۔ سب ہیڈنگ امامت کا راز۔ سسلی ایک یورپی ملک ہے جو میڈیٹیرین سمندر میں واقع ہے اور اٹلی سے ملا ہوا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں یہاں ایک مسیحی نارمن بادشاہ راجر دوم حکومت کرتا تھا۔ قدیم بادشاہوں مثلا سکندر اعظم کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی زیر حکومت دنیا کا خاکہ تیار کرا کر اپنے پاس رکھیں۔ شاہ راجر دوم کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ دنیا کا ایک بڑا نقشہ تیار کرائے جس میں اس کی اپنی سلطنت کے حدود دکھائے گئے ہوں۔ اس کام کے لیے راجر دوم نے اپنے وقت کے جس ماہر شخص کا انتخاب کیا وہ ایک مسلمان جغرافیہ دان الادریسی تھا۔ اس مغربی بادشاہ کی خواہش پر الادریسی نے جغرافیہ کے بارے میں اپنی مشہور کتاب تیار کی جس میں جغرافی معلومات کے ساتھ ساتھ 70 نقشے شامل تھے۔ الادریسی کی عربی کتاب کا پہلا یورپی ترجمہ روم میں 1619 میں کیا گیا جے ایچ کرامرز نے۔ الادریسی کے مذکورہ جغرافیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شاہ راجر دوم نے اپنے وقت کی معلوم دنیا کا تفصیلی خاکہ تیار کرنے کا کام ایک مسلمان عالم کے سپرد کیا۔ اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے علم و فضل کی برتری ایک مسلم حقیقت سمجھی جاتی تھی۔ ہر قسم کے فنی ماہرین مسلمانوں سے لیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں مسلمان ساری دنیا میں علم کے میدان میں بڑے ہوئے تھے۔ ریاضی، طب، فلسفہ، جغرافیہ، فن تعمیر، فن حرب، تاریخ اور زبان و ادب، ہر چیز میں وہ دنیا کی امامت کر رہے تھے۔ اس واقعے کی ایک شہادت وہ ہے جو زبان کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ یورپ کی زبانوں میں کثرت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی اصل عربی ہے۔ مسلمان پچھلے تقریباً 1000 سال تک دنیا کے قائد بنے ہوئے تھے، مگر یہ مقام ان کو مطالبہ اور احتجاج کی سیاست سے نہیں ملا تھا، اور نہ کوڑے اور پھانسی کی سزاؤں کو جاری کر کے وہ اس بلندی تک پہنچ گئے تھے۔ اس کا راز تھا اہلیت۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ دنیا کو دینے والے بن گئے تھے، نہ کہ صرف لینے والے۔ تاریخ سبق دیتی ہے۔ مسلم دنیا پر تاتاریوں کا حملہ اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ بھیانک واقعہ تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ حملہ عین اس زمانہ میں ہوا جبکہ مسلمانوں نے یورپ کی صلیبی اقوام پر فتح حاصل کی تھی، اور شاہ مصر صلاح الدین ایوبی کے تحت اپنی فوجی برتری کی شاندار روایات قائم کی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے صرف 25 سال بعد تاتاری قبائل کو کیسے یہ جرأت ہوئی کہ وہ مسلم سلطنت پر حملہ کر دے؟ اس کا راز مسلمانوں کا آپس کا اختلاف تھا۔ اس زمانے میں بغداد میں خلیفہ ناصر الدین اللہ کی حکومت تھی، خراسان میں خوارزم شاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ دونوں مسلمان تھے۔ خوارزم شاہ اگرچہ ایک آزاد حکمران تھا، تاہم آئینی طور پر وہ خلیفہ بغداد کے ماتحت تھا، اور اس کے ملک میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ خوارزم شاہ کے ذہن میں بغاوت کے خیالات پیدا ہوئے۔ اس نے 615 ہجری میں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھنا بند کر دیا اور اپنی سلطنت کو دریائے دجلہ تک وسیع کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ خلیفہ ناصر الدین اللہ اس پر برہم ہو گیا۔ وہ اس وقت کوئی فوجی کارروائی کرنے کے موقف میں نہ تھا، چنانچہ اس نے اپنی ہوشیاری کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ہم اثر مورخ کامل بن نصیر نے لکھا ہے کہ اس نے یہ تدبیر کی کہ چین کی سرحد پر بسنے والے تاتاریوں کو خوارزم شاہ کے خلاف اکسا دیا۔ یہ وحشی قبائل چنگیز خان کی قیادت میں اپنے علاقے سے نکلے اور خوارزم شاہ کی سلطنت خراسان میں گھس گئے. خوارزم شاہ نے مقابلہ میں شکست کھائی. وہ بھاگ کر طبرستان چلا گیا جہاں 617 ہجری میں قسم پرسی کی حالت میں مر گیا. خراسان اور دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد تاتاریوں کا حوصلہ بڑھ گیا. اس کے بعد وہ بغداد کی طرف بڑھے اور خود خلیفہ ناصر الدین اللہ کی سلطنت پر حملہ کر دیا. تاتاریوں کو اگرچہ فوری طور پر بغداد پر قبضہ کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی، تاہم سلطنت بغداد پر تاتاریوں کے مسلسل حملے نے خلیفہ ناصر الدین اللہ کو اتنا پریشان کیا کہ اس کو سخت قسم کی پیچش ہو گئی جو مدت تک جاری رہی، یہاں تک کہ خلیفہ نہایت کمزور ہو گیا اور اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں. اسی اندھے پن کی حالت میں 622 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. دو مسلم قائدین جو ایک دوسرے کو قبر میں پہنچانا چاہتے تھے خود قبر میں پہنچ گئے. خوارزم شاہ خطبہ کی موقوفی کے 2 سال بعد اور ناصر الدین اللہ حملہ کروانے کے 4 سال بعد. سب ہیڈنگ مغربی قومیں. صلیبی لڑائیوں میں مسلمانوں نے یورپ پر فتح پائی، مگر اس کے بعد یورپ میں اسی طاقت سے اسلام کی اشاعت نہ ہو سکی جس کی وجہ یورپی قوموں میں صلیبی جنگوں کی تلخ یاد ہے. صلیبی لڑائیوں میں یورپ کو اسلامی دنیا کے مقابلے میں شکست ہوئی. اس کے نتیجے میں یورپی قوموں کے اندر اسلام کے خلاف نفرت اور تعصب پیدا ہو گیا. یہی صلیبی نفرت ہے جو یورپ میں بڑے پیمانے پر اسلام کی اشاعت میں مانا رہی. تاہم پچھلی صدیوں میں جب یورپ نا آبادیاتی طاقت بن کر ابھرا تو وہاں کی فضا بدل گئی. اب یورپ نے صلیبی شکست کا بدلہ مسلمانوں سے لے لیا تھا، کیونکہ مسلم دنیا کے بڑے حصے پر یورپی قوموں کا براہ راست یا بالواسطہ اقتدار قائم ہو گیا. مفتو کے اندر فریق ثانی کے لیے نفرت کے جذبات ہوتے ہیں، اس لیے مفتو فریق ثانی کی کسی چیز کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوتا، خواہ وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. اس کے برعکس فاتحہ کی نفسیات میں بے نیازی ہوتی ہے، اس لیے اسے فریق ثانی کی کسی چیز کو قبول کرنے میں کوئی نفسیاتی رکاوٹ نہیں ہوتی. اس بنا پر جب نو آبادیاتی دور آیا تو یورپ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے زبردست امکانات پیدا ہو گئے. مفتو یورپ میں اسلام کی اشاعت مشکل تھی، مگر فاتح یورپ میں اسلام کی اشاعت اتنی ہی آسان ہو چکی تھی. مگر اب یہاں ایک اور نفرت رکاوٹ بن گئی. پہلے جو چیز یورپی قوموں کی طرف تھی، وہی چیز اب خود مسلم قوموں کی طرف سے پیدا ہو گئی. نو آبادیاتی دور میں چونکہ یورپ نے مسلم قوموں کو سیاسی اور تہذیبی شکست دی تھی، اس لیے مسلمانوں کے اندر یورپ کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی. وہ یورپی قوموں کو مادی رقیب اور قومی حریف کی نظر سے دیکھنے لگے. انہوں نے ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا، نہ کہ ہمدردی کی نظر سے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نو آبادیاتی دور میں بھی یورپ کو خدا کے دین کا مخاطب نہ بنا سکے. مسلمان اور یورپی قوموں کے درمیان دائی اور مدعو کا رشتہ ماضی میں ایک سبب سے قائم نہ ہو سکا اور حال میں دوسرے سبب سے. سب ہیڈنگ جب یہ نوبت آ جائے. انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اول، جس نے تیسری صلیبی جنگ لڑی، وہ ایک بڑی فوج لے کر شاہ مصر صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے نکلا. رچرڈ کی فوج کے افسانے اس طرح مشہور ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کی فوج میں پست ہمتی کے آثار پیدا ہو رہے تھے. صلاح الدین ایوبی نے اپنے 2 خاص جاسوسوں کو طلب کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ جائے اور رچرڈ کی فوج کے حالات معلوم کرے. جاسوس بھیس بدل کر روانہ ہوئے اور عیسائی فوج میں داخل ہو گئے. ایک رات اور ایک دن انہوں نے ادھر ادھر پھر کر عیسائی فوج کا جائزہ لیا. واپس آ کر انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو خبر دی کہ ہم نے عیسائی لشکر کے خیموں میں 2 باتیں خاص طور پر دیکھیں. ایک یہ کہ ان کے فوجی شراب و کباب میں مست ہیں اور رنگرلیاں بنا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ فوج کے ساتھ جو پادری آئے ہیں وہ مذہبی بحثوں میں مشغول ہے. ہم نے ان کو اس مسئلہ پر بحث کرتے پایا کہ حضرت عیسیٰ کا پیشاب خانہ پاک تھا یا ناپاک. صلاح الدین ایوبی نے یہ رداعت سننے کے بعد اپنے فوجی افسروں کو بلایا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم عیسائی فوج رسوا ہو کر رہے گی جس قوم کا یہ حال ہو کہ اس کے خاص عیش و عشرت میں غرق ہوں اور اس کا مذہبی طبقہ اپنے پیشواؤں کی فضیلت پر بحث مباحثے میں مشغول ہو. خدا کے یہاں اس کا یہی انجام مقدر ہے. تم خدا کے بھروسے پر آگے بڑھو, یقیناً تم ہی کامیاب ہوگے. اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں اس کی فوج آگے بڑھی اور عیسائی فوج کو ایسی سخت شکست دی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. کسی قوم کے کمزور اور زوال یافتہ ہونے کی یہ خاص پہچان ہے کہ اس کے مذہبی رہنما فضول قسم کی مذہبی بحثوں میں مشغول ہوں اور اس کے دنیاوی رہنما فضول قسم کی عیاشیوں میں. فضول قسم کی مذہبی بحثیں اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کا رشتہ مانوی حقیقتوں سے ٹوٹ چکا ہے. اس کے پاس مذہب کا خول باقی رہ گیا ہے, نہ کہ اس کی حقیقت. پھر جو لوگ الفاظ کی دنیا میں جی رہے ہوں وہ حقیقت کی دنیا میں کوئی کارنامہ کس طرح دکھا سکتے ہیں؟ اس طرح قوم کے بڑوں کا فضول عیاشیوں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ زندگی ان کے نزدیک خوش باشی کا نام ہے, نہ کہ جد و جہد کا. وہ ذاتی خواہش میں جی رہے ہیں, نہ کہ زندگی کے وسیع تر تقاضوں میں. تلسماتی مذہب ذہنی پستی پیدا کرتا ہے اور تلسماتی عیاشیاں کلی کمزوری, اور جن لوگوں میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں ان کو کوئی چیز تباہی سے بچا نہیں سکتی. سب ہیڈنگ: دعوت سے غفلت. ترکی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے, وہاں ایک قابل لحاظ تعداد عیسائیوں کی بھی ہے. ترکی کے سلطان سلیم نے ایک بار ارادہ کیا کہ ترکی کے تمام غیر مسلم باشندوں کو اسلام قبول کرنے کا حکم دے دے. جو لوگ اسلام قبول کر لیں وہ ترکی میں رہیں, اور جو لوگ اسلام قبول نہ کریں ان کو ملک سے نکال دیا جائے. اس وقت ترکی کے ایک عالم مفتی جمال سامنے آئے. انہوں نے بادشاہ سے صاف لفظوں میں کہا کہ تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں. امیر شکیب ارسلان لکھتے ہیں کہ اگر سلطان سلیم کا یہ ارادہ پورا ہو جاتا تو آج ترکی میں عیسائیوں کا وجود نہ ہوتا, مگر مفتی جمال نے اس قوت کے ساتھ اس مسئلے کو پیش کیا اور اس کے حق میں ایسی دلیلیں دیں کہ سلطان سلیم کا عزم اس کے بعد ٹھنڈا ہو کر رہ گیا. اس طرح کی جرأت کی مثالیں ہماری جدید تاریخ میں بہت ملتی ہیں, مگر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کی قوت اور اہمیت کے ساتھ کسی عالم نے دعوت الہی اللہ کے فریضہ کی طرف عوام یا ارباب کار کو توجہ دلائی ہو. اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہمارے علماء کے ذہن پر فقہی نقطہ نظر کا غلبہ ہے. ہمارا تعلیمی نظام علماء کے اندر جو مزاج بناتا ہے اس میں فقہی امور تو پوری شدت کے ساتھ ان کے ذہن پر چھا جاتے ہیں, مگر دعوتی امور ان کے ذہن میں جگہ نہیں بنا پاتے. ہمارے موجودہ نظام تعلیم کی بنیاد فقہ پر ہے, نہ کہ دعوت پر. اس کا نصاب اور اس کا نظام تمام تر فقہی ضروریات و مسائل کے اعتبار سے بنا ہے. دعوتی مسائل و ضروریات کی اس میں کوئی جگہ ہی نہیں. ایسی حالت میں یہی ممکن ہے کہ فقہی امور کے بارے میں لوگ بے حد حساس ہوں, مگر دعوتی امور کے بارے میں ان کے اندر حساسیت نہ پائی جائے. مفتی جمال نے سلطان ترکی سے جو بات کہی وہ بجائے خود بالکل صحیح تھی, لیکن اگر ان کے اندر دعوتی ذہن ہوتا تو سلطان سے وہ یہ کہتے کہ دوسری قوموں کو اسلام کے سایہ رحمت میں لانا عین مطلوب ہے, اور اس اعتبار سے تمہارا جذبہ قابل قدر ہے, مگر یہ کام تم کو دعوت تبلیغ کے ذریعے کرنا چاہیے, نہ کہ جبر و قوت کے ذریعے. سب ہیڈنگ: تاریخ کا فتنہ. ابو ذرا نے اپنے استاد بلکینی سے پوچھا کہ شیخ تقی الدین سب کی اجتہاد کیوں نہیں کرتے جبکہ ان کے اندر اس کی شرائط موجود ہیں؟ بلکینی چپ رہے. ابو ذرا نے کہا کہ ان کے اجتہاد سے رکنے کی وجہ میرے نزدیک تو صرف وہ وظائف ہیں جو مذاہب اربعہ کے فقہا کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. جو ان مذاہب سے نکلے گا وہ ان وظائف میں سے کچھ نہیں پا سکتا, وہ قاضی کے عہدہ پر باقی نہ رہے گا. لوگ اس کے فتوے کو قبول نہیں کریں گے اور اس کو بدعتی کہنے لگیں گے. یہ سن کر بلکینی ہنسے اور ان کی رائے سے اتفاق کیا. دین کے نام پر جو چیز شروع کی جائے اگر وہ ایک مدت تک باقی رہے تو بالآخر وہ مقدس سمجھی جانے لگتی ہے, یہاں تک کہ وہ نوبت آتی ہے کہ اس کے ساتھ دینوی قدر پیدا ہو جاتی ہے. اس سے منسوب ہو کر آدمی کو ماحول میں عزت ملتی ہے اس سے وابستگی سے آدمی کے لیے عہدوں اور مفادات کے دروازے کھلتے ہیں. اس کے نام پر آج کے ایک آدمی کو وہ حیثیت حاصل ہو جاتی ہے جو کل کے ایک آدمی کو تاریخی روایات کے نتیجے میں حاصل ہو چکی ہے. ایسے ماحول میں لوگ اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کے ساتھ تاریخی حیثیت کا نام شامل نہ ہو. وہ تاریخ کے پرستار بن کر رہ جاتے ہیں. حق کے پرستار کی حیثیت سے ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. لوگ ہمیشہ زندہ شخصیت کو نظر انداز کرتے ہیں اور تاریخی طور پر مسلمہ شخصیت کے ساتھ خوب تعلق ظاہر کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمہ شخصیتوں کے ساتھ مادی مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں، جبکہ زندہ شخصیت کے ساتھ اس قسم کا کوئی پہلو وابستہ نہیں ہوتا. سب ہیڈنگ: عہدہ نہ ملنے پر. امام شافی 198 ہجری میں مصر آئے اور وہاں 4 سال قیام کیا. اس زمانے میں جو لوگ ان کے شاگرد ہوئے ان میں یوسف بن یحییٰ اور ابن عبد الحکم بھی تھے. امام شافی کے انتقال کے بعد یہ سوال ہوا کہ مصر میں ان کے حلقہ درس کا مسند نشین اور ان کا قائم مقام کون ہو. امام شافی اپنے تمام شاگردوں میں یوسف بن یحییٰ کو زیادہ مانتے تھے، بلکہ ان کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد بھی کر چکے تھے. تاہم امام شافی کے انتقال کے بعد جب یوسف بن یحییٰ نے امام شافی کی مسند پر بیٹھنا چاہا تو ابن عبد الحکم نے دعویٰ کر دیا کہ اس مسند کا زیادہ حقدار میں ہوں. اس وقت مصر میں امام شافی کے مکی شاگرد امام حمیدی موجود تھے. انہوں نے یوسف بن یحییٰ کے حق میں فیصلہ دیا. امام حمیدی نے کہا، امام شافی نے مجھ سے کہا تھا کہ میری مجلس کا حقدار یوسف بن یحییٰ سے زیادہ کوئی نہیں، اور نہ میرے ساتھیوں میں یوسف بن یحییٰ سے زیادہ کوئی صاحب علم ہے. ابن عبد الحکم نے یہ سن کر امام حمیدی سے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو. امام حمیدی نے جواب دیا، جھوٹ بات تم نے کہی، تمہارے باپ نے کہی، تمہاری ماں نے کہی. ابن عبد الحکم اس بات پر سخت ناراض ہوئے. وہ اس سے پہلے اپنے باپ کے مسلک کے مطابق مالکی مسلک رکھتے تھے، پھر شافی مسلک اختیار کر لیا تھا. اس واقعے کا اثر ان کے اوپر اتنا زیادہ ہوا کہ انہوں نے شافی مسلک کو چھوڑ دیا اور دوبارہ مالکی مسلک اختیار کر لیا. ابن عبد الحکم یہ چاہتے تھے کہ شافی مسلک کی مسند درس پر بیٹھیں، مگر جب ان کو درس کی مسند نہ ملی تو انہوں نے خود اپنے لیے بھی اس مسلک کو پسند نہ کیا، جس کے لیے وہ دوسروں کے سامنے نمائندہ بننے پر اصرار کر رہے تھے. یہی اکثر لوگوں کا حال ہے. وہ اسلام یا کسی ادارے کے حامی بن کر کھڑے ہوتے ہیں، مگر حقیقتاً ان کی ساری دلچسپی اس اسلام یا اس اسلامی ادارے سے ہوتی ہے جو انہیں ایک شاندار اسٹیج پر بیٹھنے کا موقع دے، جو ان کے لیے عوام کے درمیان ایک امتیازی مسند فراہم کر رہا ہو. اگر شاندار اسٹیج نہ ملے تو ایسے اسلام کی خدمت کرنے سے انہیں کوئی دلچسپی نہ ہوگی. ایک شخص صدارت کی کرسی سے یہ تقریر کرتا ہوا سنائی دے گا کہ اس عظیم مقصد کے لیے چپراسی کی حیثیت سے خدمت کرنا بھی میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہوا نہ پائے تو اس وقت اس مقصد کے میدان میں اس کے لیے کرنے کا کوئی کام ہی نہ ہوگا. اسلام کی صدارت کرنے کے لیے ہر آدمی بے قرار ہے، مگر اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. سب ہیڈنگ: آدمی بدل جاتا ہے. عبد الملک بن مروان ایک اموی خلیفہ تھا. خلیفہ بننے سے پہلے عبد الملک کا شمار بڑے فقہ میں ہوتا تھا. وہ زیادہ تر مسجد میں رہتا اور عبادت اور دینی مطالعہ میں مشغول رہتا تھا، حتیٰ کہ لوگ اس کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہنے لگے تھے. 65 ہجری میں جب اس کے باپ مروان بن عبد الحکم کا قتل ہوا تو اس وقت وہ مسجد میں قرآن پڑھ رہا تھا. محل کا آدمی اس کے پاس خبر لے کر گیا اور کہا کہ آج سے آپ امیر المومنین ہیں. عبد الملک نے یہ سنا تو فوراً قرآن بند کر کے تاک پر رکھ دیا اور کہا، آج سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. خلافت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد عبد الملک بالکل دوسرا انسان بن گیا. اب اس کا سارا وقت دنیا کی چیزوں میں گزرنے لگا. یہی وہ اموی خلیفہ ہے جس نے حجاج بن یوسف جیسے ظالم کو گورنر بنا کر اس کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا. اس نے عبداللہ بن زبیر اور مصعب بن زبیر اور دوسرے بے شمار لوگوں کو قتل کرایا. عبد الملک نے ایک روز سعید بن مصعب سے کہا سعید، اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں کوئی نیک کام کرتا ہوں تو میرے دل کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور جب کوئی برائی کرتا ہوں تو اس کا مجھے کوئی رنج نہیں ہوتا۔ سعید نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا دل پوری طرح مر چکا ہے۔ یہی ہر اس آدمی کا حال ہوتا ہے جو اوپری سطح پر دیندار نظر آتا ہو، مگر وہ اپنی پوری ہستی کے ساتھ دیندار نہ بنا ہو۔ ایسے آدمی کو جب کوئی جھٹکا لگتا ہے تو اچانک اس کا ظاہری لبادہ اتر جاتا ہے اور اندر کا واقعی انسان ننگا ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک شخص بظاہر دیندار ہے، مگر کوئی بڑائی ملتے ہی اس کی دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص بہت شریف بنا ہوا ہے، لیکن اگر کسی سے اس کو شکایت ہو جائے تو اس کے لیے وہ اچانک ایک ظالم انسان بن جاتا ہے۔ ایک شخص مسکینی کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے، لیکن اگر اس کو دولت مل جائے تو اس کے بعد وہ ایک متکبر انسان کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک شخص لکھنے اور بولنے میں انصاف کی باتیں کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے جس میں اس کو اختیار حاصل ہو تو وہ ایسے پہلو کی طرف جھک جائے گا جو اس کی ذاتی دلچسپی کا ہو۔ وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ سب ہیڈنگ: محل سے کھنڈر۔ اندلس کے مسلم حکمرانوں میں سلطان عبد الرحمن ثالث بہت مشہور ہے۔ وہ 300 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور 350 ہجری میں 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی ایک عیسائی بیوی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ سلطان نے اپنی اس بیوی کے نام پر کرتبہ کے کنارے ایک شاندار محل تعمیر کیا اور اس کا نام الزہرا رکھا۔ 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اس کو قصر الزہرا کے بجائے مدینۃ الزہرا کہنے لگے۔ اس محل کی تعمیر 325 ہجری میں شروع ہوئی اور 25 سال میں 350 ہجری میں مکمل ہوئی۔ المقری نے اس محل کی جو تفصیلات لکھی ہیں اس کے لحاظ سے یہ محل الف لیلہ کا کوئی تلسباتی شہر معلوم ہوتا ہے۔ اس محل کے بنانے پر 10,000 معمار، 4,000 اونٹ اور خچر روزانہ کام کرتے تھے۔ اس میں 4,312 برج اور ستون تھے۔ سنگ مرمر اور دوسرے بہت سے قیمتی سامان فرانس، ترکی، یونان، شام اور افریقہ کے ملکوں کے بادشاہوں نے بطور تحفے دیے تھے۔ اس کی چھتوں میں سونے چاندی کا کام اس کثرت سے کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھ چمکتی تھی۔ اس محل کے انتظام اور نگرانی کے لیے 13,750 ملازم مقرر تھے۔ اس کے علاوہ 13,372 غلام تھے۔ حرم سرا کے اندر 6,000 عورتیں خدمت گزاری کے لیے حاضر رہا کرتی تھیں۔ سارا قصر باغات اور فواروں سے گلزار رہتا تھا۔ یورپ اور دوسرے ملکوں کے سیاح کثرت سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ مگر اس عظیم الشان محل کا انجام کیا ہوا؟ 25 سال میں موجودہ معیار سے 1 خرب روپے سے بھی زیادہ میں بننے والا محل صرف 50 سال میں ختم ہو گیا۔ اندلس کے مسلم حکمرانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے عیسائیوں نے ان کے اوپر قابو پا لیا اور ان کو شکست دے کر ان کے نام و نشان تک کو مٹا ڈالا۔ کرتبہ کا الزہرا کھنڈر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس پر زمانہ کی گرد پڑتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں اس مقام کی کھدائی کی گئی ہے، مگر کھدائی کرنے والوں کو وہاں ٹوٹی ہوئی نالیوں کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ دنیا میں عیش و آرام کے نشانات کو مٹا کر خدا دکھاتا ہے کہ اس کی نظر میں یہاں کے عیش و آرام کی کوئی قیمت نہیں، مگر کوئی آدمی اس سے سبق نہیں لیتا۔ ہر بعد میں آنے والا عین اسی مقام پر اپنے عیش خانہ بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے جہاں اس کے پیش رد کا عیش خانہ برباد ہوا تھا۔ سب ہیڈنگ: منفی سیاست مہنگی پڑی۔ موجودہ زمانہ میں اسپین کے مورخین اسپین کے اسلامی دور کا ذکر بے حد نفرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسپین کی قرون وسطی کی ایک تاریخ کا ایک پاہر لکھتا ہے، اگر اسلام نہ ہوتا تو اسپین بھی فرانس، جرمنی، اٹلی اور انگلینڈ کی طرح ترقی کا راستہ اختیار کرتا، بلکہ وہ یورپ کا رہنما بن جاتا۔ مگر اسلام نے آئبیریا، اسپین اور پرتگال کی تقدیر کو بگاڑ دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یورپ کو اسلام نے بے اندازہ فائدہ پہنچایا، مگر اسپین کو اس نے انسانی ترقی کے قافلے سے پیچھے کر دیا. جو اسلام بقیہ یورپ کے لیے رحمت ثابت ہوا وہی اسلام اسپین کے لیے نقصان دہ کیسے بن سکتا تھا؟ یہ فرق ثابت کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کچھ اسپین پر تھی نہ کہ اسلام پر. چنانچہ پروفیسر جے بی ٹرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ اسپین کی منفی سیاست تھی. مسلمانوں کی فتح اسپین کے بعد یہ ہوا کہ اٹلانٹک سے لے کر بحر روم تک سارے شمالی اسپین میں جگہ جگہ مسلم حملہ آوروں کی مخالفت کے مرکز قائم ہو گئے. بیشتر لوگوں کا مشغلہ بس جنگ و جدل بن کر رہ گیا. تمام مروان کار نے فوجی و عسکری زندگی اختیار کر لی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر قسم کی علمی اور اقتصادی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی. اسپین والوں کی مسلم مخالفت سرگرمیاں صدیوں کے بعد 16ویں صدی میں اپنی کامیابی کو پہنچی. انہوں نے اسپین کے تمام مسلمانوں کو یا تو مار ڈالا یا ملک سے باہر نکال دیا. مگر یہ شاندار کامیابی ان کو صرف اس قیمت پر حاصل ہوئی کہ ملک اپنے تمام ہنر مند کاریگروں اور لاکھوں زرعی کارکنوں سے محروم ہو کر رہ گیا. اس خلا کے بعد اسپین کا زوال بالکل لازمی اور ناگزیر تھا. مزید یہ کہ اسلام جب ایک خطرناک ہمسائے کی حیثیت سے ان کے درمیان باقی نہ رہا تو ان کی صدیوں کی تربیت یافتہ جنگجوئی نے باہمی اختلاف اور لڑائی کی صورت میں اس کا استعمال پا لیا. اسپین کی مسیحی ریاستیں مسلم نشانے کو نہ پا کر آپس کی جنگوں پیکار میں مصروف ہو گئیں. ان کی انقطاع پسندی نے ان کے درمیان مختلف زبانیں اور مختلف روایتیں پیدا کر دیں. ابتدائی صدیاں اگر مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں میں ضائع ہوئی تھیں تو بعد کا زمانہ خود اپنوں کے خلاف ہنگامہ کرنے میں برباد ہو گیا. سب ہیڈنگ موت کے وقت. عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور سفر میں تھا کہ سخت بیمار پڑا اور راستے میں ہی 59 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. آخر وقت میں اس کی زبان پر یہ فکرہ تھا، بادشاہ وہ ہے جو نہ مرے. یزید بن معاویہ کے بعد معاویہ بن یزید بن معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا. بہت تھوڑی مدت میں 47 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. وفات کے وقت ان سے کہا گیا، اپنے خاندان میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجئے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا، میں نے خلافت سے نہ زندگی میں فائدہ اٹھایا ہے اور نہ مرنے کے بعد اس کا بوجھ اٹھاؤں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بنو امیہ اس کی شیردی لے اور میرے حصے میں اس کی تلخی آئے. مامون الرشید بڑے جاہ و جلال کا بادشاہ تھا. 218 ہجری میں جب وہ مرنے لگا تو آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، اے وہ جس کی سلطنت کبھی زائل نہ ہوگی اس پر رحم کر. جس کی سلطنت زائل ہو رہی ہے، اے وہ جو کبھی نہیں مرے گا اس پر رحم فرما جو مر رہا ہے. خلیفہ واسق باللہ کی وفات 232 ہجری میں ہوئی. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے حکم دیا کہ فرش اٹھا دیا جائے. جب فرش ہٹا دیا گیا تو اس نے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا اور کہا، اے وہ جس کی بادشاہی لازوال ہے اس پر رحم کر جس کی بادشاہی ختم ہو گئی ہے. یہ کہتے ہی اس کا انتقال ہو گیا. خلیفہ معتضد باللہ عباسی کا انتقال 289 ہجری میں ہوا. اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے چند عربی شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے، میں نے بڑے بڑے بہادر مارے، میں نے کوئی دشمن نہ چھوڑا، کسی کو بھی میں نے سرکشی پر باقی رہنے نہ دیا، میں نے دارالسلطنت کو تمام مخالفوں سے خالی کر دیا، ان کو پراگندہ کر کے انہیں مشرق و مغرب میں پھیلا دیا، لیکن جب میں اپنی عزت و بلندی میں ستاروں تک پہنچ گیا اور تمام مخلوق کی گردنوں میں میری غلامی کا طوق پڑ گیا تو ایسا ہوا کہ موت نے مجھ پر ایک تیر چلایا اور میری آگ کو بجھا دیا. دیکھ لو اب میں جلد ہی اپنے گڑھے میں ڈالا جانے والا ہوں. حجاج بن یوسف نے گورنر بننے کے بعد عراق میں خطبہ دیا. گردنیں اونچی ہو رہی ہیں، سروں کی فصل پک رہی ہے اور کٹائی کا وقت آ گیا ہے. میری نظریں وہ خون دیکھ رہی ہیں جو پگڑیوں اور داڑھیوں کے درمیان بہہ رہا ہے. یزید کے بعد بنو امیہ کی حکومت کو دوبارہ مستحکم کرنے کے لیے اس نے لاکھوں آدمیوں کو قتل کر ڈالا. 54 سال کی عمر میں وہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا تو اس کو بے حد سخت تکلیف تھی. ابو منظر فعیلی نے لوگوں کی طرف سے اس پر لعنت کرتے ہوئے کہا، کہ تو اس قوم کا فرعون تھا، آج تیرے لیے نہ نجات ہے اور نہ فریاد۔ حجاج یہ سن کر بری طرح رو پڑا، اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، الہی مجھے بخش دے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ آہ میری ہلاکت، آہ میری ہلاکت، اگرچہ اس جبار و قہار نے مجھ پر رحم نہ کیا۔